گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 342. این برنامه با همکاری شهیدی، سیما بینا، مرتضی محجوبی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ و شعر ترانه در شور از عارف، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، گوینده آذر پژوهش. در آینه آن شوخ شکرلب می دید، در آینه آن شوخ شکرلب می دید، می دید لب و به زیر لب می خندید، می گفت چنان که می توانست شنید، بس جان به لب آمد که به این لب نرسید. آینه آن شوخ شکر لب می دید، می دید لب و به زیر لب می خندید، می گفت چنان که می توانست شنید، بس جان به لب آمد که به این لب نرسید. تاب روی تو آفتاب نداشت، بوی زلف تو مشک ناب نداشت، ذره ای پیش لعل سیرابت چشمه آفتاب آب نداشت. چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت یا بلای غمزه نامهربان خونخوار بلای غمزه نامهربان خونخوار چه خون که در دل یاران مهربان انداخت که روزگار حدیث تو در میان انداخت یا دشمنم ز برای تو در زبان بوسه اگر به عاشق خیش دهی خوشتر که هزار نان به درویش دهی. من از تو به یک بوسه قناعت دارم، لطف تو زیاده است اگر بیش دهی. این بود گلهای رنگارنگ برنامه شماره 342.